się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Madara! کمیل سر خوبه یاسر نادوانم آخر بیا بله چون بیا تک بم ملارا چی بزرات بیا بله چو نتوانی اوه ببیدن گیراوستی خمبر نیت که کشتا تاقانه کت گیراوه ها خمبر نیت حالا موید من آره هن بوی رفان دوا تاو کو ناچار من کنو وی نکانی هن بو بگره نینوا بلام هیچ آزاری نایه سکاین تو همی راسه بلام نزانم از کرتن بغم و ناراحتی من آره من با نجره تو من آره تکولیکم وزم ببینم تا ایسش کسا خوشکانی لحوو کنو گل برکانی ام کشه یادیت بردم من آره ای خواردنی خواردوه نخیر تا استایشی نخواردوه ای دیوید لوانه هستی به بطاقتی چی واکر بیه خود این نانکه نخوش نیه گیتیا من سورم برسیا ادوانه نانه نخوارد خوخان نیه آرام با منالکی ناسکی وک من چون ده بخواد نجی ام سکالای برزکم و بلای برز مرجان بی کروا بی کروا دنگ با گورو کت کیا چی موت بازی آرام با منیش بنالم فیش تو کومو منالا کیتر بعلین کاسم لخو برو ما برخور من منالم نیه تابیخ ما برخور یه گشتی؟ پلانه کم سری نگیر بوری نما ولیرا والش منن یه نکان نزی که بیتوا نهینی؟ کن لیا کم مرو خال مکم لیرا بلیرا رو لاما بلیرا رو خال مکم اگر تو برو خرک دیم سر بنا بلیرا رو خال مکم برو خوا خال مکم مرو خال مکم اوه چیه چی کام بسر آتوا منا میب چی من اره رزگار کم تو چی رزگاری که منا چم بره چی زارو آتون یا میمه ده هر جانه به من اره رزگار کم وزم لی بینا برم ما لخود بایی ما با اما لخود بایی بونیا تو ناتوانی بە مە ڕزگاری کەی چونکە ئەوان پارە بە لایانەوە هیچ گرنگ نییە بەڵام من ئەمە ئێستا خۆت مەخە مەترسیەوە خۆزگە بم توێنیە یارمەتی منەرم بە سپاس بۆ تۆ خاتوو ڕەخدەم ڕێزم هەیە بۆ ئەو هەموو هەستە جوانە ئافەرین وەرە ژوورەوە گەورەم ئامادەی بۆ بینینی بەڕێز مەرجان بابێت بەڵێ باش سڵاو گەورەم خێر بوو ناردوت بە دواما ڕاستە خۆت و پیاوەکانت نەتانتوانی ئەو وێنانە بێننەوە دەی قسە بکە قوربان کەسێک بەیا بووە پاڵپشتی لەو وێنەگرا کە بەڵام هەر شوێنێک بێ هەوڵێین لە ناویان بەرین و لە دەستمان ڕزگاریان نابێت بیبڕارەوە مۆڵەتێکی ترت ئەدەمێت بەڵام نەکەی ئەم جارش لە دەستی بدەیت ئەمە دوایین هەلا ها بەڵ باش بیرم کەوتەوە دوێنەکان نابینی زاری مەکەن ئەو میوانی خۆمانە بێ تاو کاتەی وێنەکانمان بۆ گەڕێتەوە ئەوە بەڕێز مەرجانە باوکم یە بۆتان ئەیتان بارینە ئەتانەوێ ئەم هەموو تاوانەی کە کردتانە دەرباس بنلێ لاچن لە بەرچاوم دەمداخە بەو ئاسانیە بەرت ناین هەتا وەکو ئامانجەکانمان نەیەتە دی ئێو چیتانەوێ هەر کاتێ باوکە دوێنەکانی بۆ گەڕاینەوە ئێمەش کۆبەرەیین یا وێنەکان یا مەرگی تۆ زۆر باشە کاتت تەنهایی گوێنتان دەست ناکەوێت بیخەنە زیندان بەسەر چاو لێرە زۆر نامێنمەوە چونکە باوکم ڕزگار بکات وازم لێ بێنێ لاچن دەی هاوار کات هاتوانی ئەمانە هەرگیز وان و کار خراپان ناهێنن سگی ئەوی ئەمانە بەم جوانە کوژێن پێویستە شتێ بکەم هیوادارم ئەکیلێ بێت بۆچی واش پرزە بووە گاڵی یەکەم خانم لە لێوانی کەشتێکە مەوەسە یاسر وەرە شوێنەکەی من من ئامادەم ئێستا ئەتەوێ چی بکەیت لولو ئە شوێنی مەنارا زانێت بەڕاست ئەوان دوو هاوڕی خۆشەویستی یەکەن خێراکە بڕۆ کاتێکی ترە دەڕێمەوە منارە لەژێر دەستیان دەرهێنین بەڵێ ئەوێ ڕزگاری کەین پێویستە هێرشکەین لەسەریان لەسەر خۆ بە خان بکەم پێویستە دان بە خۆمان نابگرین تا پیلانێکی باشی بۆ داهانیە کاج یاسر ڕاستەکە ئێمە ڕووبەڕووی باندێکی ترسناک بووینەتەوە ئا دکتۆر موفید گوێت لێمە وەڵام بەرەوە بله جمده تا بلام توشید پیم بله بزارم چی ولام بروا مرجانم ترکرده تاقمی نهنگی راش وینکان من بو بگیر روا مناره تو شیر ازاره به چاو در اینم هی دسناف کاجمیر نوی سر لبانی بدوری هرمی لکناری دریای چول بایه کگین باشا باشا آمادم دوانکوی ها او پیمو تی هموشتی خوتایی پیاد برز ربيع تكولي يا كم هاتشي خزاني سبارات بدريان شغل فين بلي زور في استفيتي زور باشا دكتور مفيد قرايوا برباني كاجمير هش لنزيك دريا تشور راوتين منش بوخوم اتمنى او دريا يوا نزيك بموليان وشو نادوز مو كما ناريت يا دز بسر كراوا ارخوات بطانيا افاد لخوت بيه ایو نازانم چند دفعه سوم بو بینیم یک چه تلقانه هم لوشوینه دیاری من کرد کشتک من لنگره گره منش اچم بو اوشوینه کوان مناره لیه دست بسر کراوه حتار زگار یکم دیار زو سورید بله، ارخی آزاد کردنی مناره لأستوی منایا اگر اوان بیوینکان رازی ابن بیان ناریا بلکو لجه اوان مناره من برنگار کن مناره کسیم آزاد ناکن تناند اگر همو بیوینکانیشان بو بجارینوا تو وازانی اوان پیاوی چاکن هم قصه راستا، بطایبتی کاتی کشوی لکه یعنی دوزینوا نسیم بله اتوانی ارخی اکی بچوکم با جبا جکی جوی بگره چیت پیاله چکم آمد بکیتی باوکا نجولی یه موتی نجولی اینجا دستال برا اینجا روم تیکا کچه کم دشوی یا گیلا کهوتی پرسیار بکا حتری تو زورگ لخم کار من روینی هی پیم بله من آره چی لی حتوا توشی ازار مو بخوا ازار چی لی اکم اتوانی چی بکی هموشتی استعبیت علیم حالا تیه ای با کزوشانیش نبوی استعبیت اکم استعبیت چی استعبیمو تی مناره لکوی او هاتن نشانك تحرقوت؟ نا نا وان وين كان؟ عمادية كواتب ينبي دسم دوائي يبردنكم قبل بيش عمانار برن نخير وين كان؟ نخير ابي ايوه يكم زر منار عزاد كان مخري كرقم داهينن ودي تعيز تعدك تو مفيد اشارتك يحلنا كردوا متيا ورا سيرك ورا شتيكي سيدا يشتر نمبي نيبو امشتا اي بابا منارا كستا خانكم ورا غلام باوكا باوكا زرتا مزروبو بوبينينت لي خيرا وين كانن بري اجينا بفي شغله دسديان باوسا دارمتي بيدقا چاوری نشانه که دکتر مفید اکات حتا که می چاوروان بم خودن بم بده سوی گیره تقتالی اکم شیط غی اکتر نمه او بارزگر بون دوم ماشینه که تقالب کن زرچا زرچا که بله داوی لیه برده نکم ابوهای او کارم هر کرده اتا مورد آکان با برز ربیع گرما پیسی استابزاری با چی گره و بتوا تنها یک وینش نایمه و تم اوی نانم بری خیره اگی ندستم بکرینم راوست ای پیو کش ایش اخیش جمله دنگی نبیه یا دنگ با یاسه یا وینکان نیام کچه بازی موی نامینه تیگشتی ازاری اوکسه نید نخیر و تم وینکانم بریاد ای نبستو با اما او بلگانه بو که دستم کوتو بر رسامه دست خوش اما او بلگانه بو که بدوایا گرم ربیع سر چاکا ایترشتا که آوکان ببیتر شجین بله برس ربیع بو ام جاریان وینی آهنگی ها سرگیرید بینا بو چی بم بونه و آهنگ یک نگیاری دستینیش چایی که خوش مامو آماده اکا استلو چویا ابی اوان با چو چوبن گاهیانه بوچی لیا دانشتون دوانه یه خواهدیدی بردیم کن وانیا ایو چی اکر اکر کسی کن بشور ناراتی دریم ایو مپسیل هم لیکو بودم سپوبید وزنم برچنین چکلم کرده در ارون گردنا و اوی بچه خودن راسی ام مسئله ببینن بردام لگل ما نبین تا اقیده هتون بخوای گردن سپیرم